राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 17 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे रामेश्वरम में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम संतों की वाणी में आता है दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीति हरिजन से करिए परिहरे दुख धंधा, दिल में जागृत रहिए बंदा। जागृत नगरी में सोलंग लागे जखमा रेला जमदूता, जागिया गोरखनाथ जगसूता। तो जागना क्या है? सावधान रहना। सावधानी क्या? कि यहाँ जो बैठे हैं हरदम यहाँ रहने वाले हम नहीं है, ना पहले यहाँ रहते थे ना फिर यहाँ रहेंगे। थोड़ा दिन के लिए जैसे हम आए कल और आज जा रहे हैं, ऐसे सब है। कोई कुछ दिन अधिक रह गया, कोई कल रह गया, पर ये रहने वाले हम नहीं है। ये बात हरदम याद रहनी चाहिए कि यहाँ रहने वाले हम नहीं है। एक संतों ने अपने देहाती राड़वार मारवाड़ी भाषा में कहा है कि मत भूले मन मोह में बांधु भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम कह तू ऊंडी देकर नीम, ऊंडी देकर नीम यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगो ने छोड़ा थे गुण रेवन देला, लग चौरासी जून में रुड़ तो फिर सी जीव, मत भूले मन मोह में बांधु भजरे पीव। कैसे भूल गया है? ऊंडी नींव कर बैठा है, क्यों बैठो संग्राम के तो ऊंडी देकर नींव। अरे निश्चित बैठा यही रहेंगे, यहाँ भाई कोई राजा महाराजा भी नहीं रहे, छोटे बड़े भी नहीं रहे, साधु संत भी नहीं रहे। अवतारों ने भी आकर के यहाँ की रीत नहीं बिगाड़ी, आए चले गए। बस सर्वसमर्थ थे, पर यहाँ भी जाइए, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम। यहाँ सरकार से यही रिवाज रही, सरकार से ये रिवाज है यहाँ की। तो अवतार लेकर आते हैं भगवान तो भी रिवाज को नहीं बिगाड़ते। थोड़ा देर चलो भाई आप चलो, यहाँ की रिवाज बंद बिगाड़ो। तो पुरुष बैठे हैं और निश्चिंत बैठे हैं यहाँ। ऐसा मालूम होता है कोई मरने मरने वालों का मोहल्ला दूजा है, उधर उधर के मरते वहां के मरते, खुद में मरना पड़ेगा। विश्वास है ना, बालकपना नहीं रहा तो जवानी रहेगी, जवानी नहीं है तो बूढ़ापना रहेगा क्या? ये रहने वाला नहीं है, रहने वाला तो बालकपना भी रहता, जवानी भी रहती, नहीं रही है तो ये वृद्धावस्था रोग अवस्था नहीं होगी, रह नहीं कोई धन अवस्था निर्धन अवस्था कोई टिकने वाली है नहीं, रहने वाली चीज नहीं, सब जाने वाली है। विश्वास जागृत रहिए मंदा, दिल में हरदम जागृत रहो, सावधान रहो, अचानक जाना पड़ेगा तो सावधानी समय बिताओ। दो काम खास मनुष्य के लिए है, दो काम, एक तो भगवान को याद रखना और एक दूसरों की सेवा करना। ये दूसरे नहीं कर सकते, मनुष्य की सेवा है, भगवान का भजन भी पशु पक्षी वृक्ष आदि को नहीं कर सकते, सेवा कर नहीं सकते। वृक्षों से आप सेवा ले लेते हो, फल लेते हो, लकड़ी ले लेते हो, फूल ले लेते हो, आप सेवा ले लेते हो, पर सेवा कर नहीं सकते। ये देवता भी अपनी ड्यूटी बजाते हैं, सेवा करना काम मनुष्य का है और भगवान को याद रखना। क्योंकि एक तरफ तो है भगवान, एक तरफ है संसार, बीच में है ये परमात्मा का अंश स्वयं और शरीर ये अंश प्रकृति का, संसार का। शरीर संसार से मिला है, माँ बाप है वो संसार, इस संसार से मिला और संसार से इसका पालन पोषण होता है और संसार जीता इसमें रहता है। तो ये संसार की चीजें संसार को दे देना, अरे परमात्मा का अंश वो परमात्मा को दे देना, ये दो काम हमारे। भगवान का है वो तो भगवान को दे दिया, संसार से मिली चीज संसार को सौंप दी, बस निहाल हो जाए। कितनी सीधी सादी बात है, अपने जिस किसी से मिली उसको दे दी अपनी चीज, अपने काम में दे दी, साहब ने काम ले लिया, आप ले जाओ तो बड़े मौज रहेगा, आनंद रहेगा। तो संसार की सेवा करनी, भगवान को याद रखना, भगवान को याद रखना तो अपना खुद का काम है। और सेवा करना शरीर इंद्रिया अंतःकरण का काम, पदार्थ ये सेवा का काम के हैं, और अपना आप भगवान को लगाना है। इनमें उलझ जाएगी, ये मेरे हैं, गलती हो जाएगी, ये अपना रहेगा नहीं, किसी का नहीं रहा। वे बड़े बड़े महाराजे जिसके भजे रात दिन बाजे, वे भी बड़े काल के खाजे, तो स्थायी रण है नहीं। राबरू रंग फकीर, भले राजा और भले रंग और भले फकीर और साधु और कृषि और भाई और बहन और पढ़ा लिखा और अपढ़ा हो, उसमें एक है। संतदास संसार में बड़ो कसाई काल, और राजा के नंद बादशाह बूढ़ो के नंद बाल, सब कुछ खत्म करता है। बड़ो कसाई काल है, बड़ो कसाई है, सब खा जाता है। तो वो स्वतंत्र तैयार है भाई। यहाँ देखो तो रात बताया था ने, कोई भूल में नहीं रहा, मौत की भूल में कोई 100-200 वर्ष रह जाए कोई बचता नहीं। बड़ी सावधानी है तो जाना पड़ेगा। बारी आपो अपनी चले प्यारे मित, तेरी बारी रही और नेड़ी आवे नित, तेरी जाने की बारी नित नेड़ी आ रही है। तो फिर तू निगम कैसे बैठा है निश्चिंत होकर के? ये रहने की जगह नहीं है, ये तो काम करना है, सेवा करनी, भजन करना है, जल्दी जल्दी क्या काम करना है, उसके लिए आना हुआ है, रहने के लिए आना नहीं हुआ है यहाँ। अरे भाई बहन को सोचना चाहिए कि रहने के लिए आना नहीं हुआ, हम आए यहाँ रहने के लिए थोड़े आए, ये तो रास्ते में आ गए ठहर गए, अब ज्यादा रहने वास्ते नहीं आए। ऐसे कोई भी रहने वास्ते नहीं आया है यहाँ, सब मुसाफिर है, आने जाने वाले रहने वाले नहीं है। एकदम सच्ची बात है, निश्चित सच्ची बात है, इस बात से हरदम सावधान रहो। तो दिल में जागृत रहेगी, इसको जागृति कहते हैं, इसका नाम सावधानी है। अरे भूल जाए, यहीं बैठे आराम से यहीं आनंद करते हैं, सुख भोगते हैं। अरे कितना तो मारे ही काल अचान सपेट की हो, ये घरी के में रख की ढेरी, थोड़ी देर में शुभ बात हो जाएगा। कृपी बड़ी भस्म संगी दम, जानवर खाए जाए तो बिस्टा बन जाएगी, पड़ा रहे तो कीड़े खा जाएंगे, बाल धो दो राख हो जाएगी, रेती हो जाएगी, ये है इनका। तो भजन स्मरण कर लो तब तो मनुष्य शरीर सार्थक, अरे भजन नहीं किया तो क्या किया? अब रामेश्वरम जावे, वहां स्नान भी नहीं किया, दर्शन भी नहीं किए, वहां के तीर्थ नहीं किए, तो रामेश्वर क्यों गए? घर ही बैठे रहते अपने आराम से। तो वहां जाओ तो तीर्थ करो, स्नान करो, दर्शन करो, सत्संग करो, क्या क्या काम करना है वो करना, इसलिए जाना है तीर्थों में। तो सत्संग में आए मनुष्य शरीर में तो भजन स्मरण करने के लिए आए हैं, अपना काम कर ले ठीक तरह से। तो दो काम, खास दो काम, भगवान को याद रखना और सबकी सेवा करना, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से, कोई मिला है अधिकार पद मिला है ओहदा मिला है तो उसके द्वारा सेवा करनी है। अपने सुख भोग के लिए मिला ही नहीं, यही तन कर फल विषय न भाई, संग्रह करना सुख भोगना इसके लिए नहीं है। कमाओ हो जाए तो अच्छी बात है, लगाओ फिर न्याय युद्ध, कमाओ और लगाओ, समय का समय लगाओ, दूसरों की सेवा में लगो, निहाल हो जाओगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाए, माया में रह जाए वासना इस हृदय धराशि, शाम पड़ना पड़ेगा, दुर्दशा होगी। इस वास्ते अपने तो काम में असली लग जाओ, जिसके लिए आना हुआ है वो काम असली करना है अपने, अपने गफलत में नहीं जाना है, शरीर को ऐसे बर्बाद नहीं करना है, समय बर्बाद नहीं करना है, वस्तु में बर्बाद नहीं करना है, सेवा में लगाना है उत्साह पूर्वक। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूसरे शिव भगवान। मौत को भूल गया बैठे यही निश्चिंत हो रहे, जाना है भाई मरना पड़ेगा, ये आए है ना सब कुछ जाना पड़ेगा, यहाँ आए तो यहाँ से जाना पड़ेगा, घर पर आए घर से जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जरूरी है, एकदम जरूरी। दूसरा तो ऐसी बात है कोई होगा कि नहीं होगा, कल बताया था ना बालक जन्मता है तो ये बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, ब्याह होगा कि नहीं है संदेह है, बेटा होगा कि नहीं होगा धन होगा नहीं संदेह है, मन मरेगा कि नहीं मरेगा ये संदेह नहीं है, ये तो मरेगा, भविष्य की बात करो मरेगा, सच्ची बात है, ये तो इधर भुगतनी पड़ेगी। तो फिर सावधानी से अपना काम बना दो, शुभश शीघ्रम तूर्णम यदे नवदे नृत्यु यावत निश्चेषाय विषय करो सर्वतः सात ये भोग पदार्थ सब जगह मिल जाएंगे, भजन करने का मौका थोड़ी मिलेगा। ये मनुष्य के जीव है, ये नहीं है, पशु पक्षी आदि भजन नहीं कर सकते और सेवा नहीं कर सकते, और अकल नहीं सामग्री नहीं। हमारा अकल भी है सामग्री भी है, उनके पास सामग्री है बेचारे पास, तो सामग्री सेवा करने के लिए भोगने के लिए नहीं है, संग्रह करने के लिए नहीं है। काम धन धन है, दूसरों के आओ से अपने काम खर्च करने से काम आता है, संग्रह थोड़े काम आएगा। आपके भी काम आएगा तो धन खर्च करने से आएगा, औरों को काम आएगा तो खर्च करने से आएगा। तो खर्च बड़ा है, धन बड़ा नहीं है। अरे वो भी है जिसको करना है, नहीं वैसे लागू ही नहीं होता। माल पर जगात लगती है, इनकम पर टैक्स लगता है, इनके रह टैक्स क्या लगे, तो ये तो टैक्स कोई बड़ी बात नहीं है, धन खर्च बड़ी बात नहीं है। टैक्स नहीं दे ये अपराध है, या दे तो कोई पुण्य थोड़ा ही है, ये तो देना ही पड़ेगा। तो बड़ी सावधानी से भगवान के भजन में लगो, हाथ काम मुख राम है हृदय साजी बैठा सो, तो काम करो घर का, बहना माता भी ये भाई भी अपना अपना धंधा करो, मुख राम राम राम राम राम राम राम, हाथ काम मुख राम है हृदय साजी प्रीत दरिया गृहस्थी सादगी आई दूसरी गृहस्थी संति है, यही थे बस। हाथ काम मुख राम है, सुबह शाम दोनों को एक बैठे कर लो, गायत्री संध्या गायत्री जिनके जिन्हें हुए संध्या गायत्री कर लो, गीता जी का रामायण का पाठ करो, बड़ों के चरणों में सुबह शाम दोनों को प्रणाम करो, सूर्य भगवान को प्रणाम करो, सब बड़ों को गाय है ब्राह्मण है उनको ब्राह्मण को नमस्कार करो, देवता ही नमस्कार करो, और भगवान को याद करो, मंदिर में जाओ शरणामृत ले, और गंगा जल रखो घर में रोजी ना, सब छोटे बड़े बच्चों सबको गंगा जल का शरणामृत दो, गंगा जल से कल्याण हो जाए। हमारे महाराज ने कही थी एक बात, कानपुर बीती हुई घटना सुनाई, कानपुर में एक एक था मुसलमान, उसके गले में शीशी बंधी छोटी सी, उन्होंने शीशी क्यों बांधी है, इसमें गंगा जल है। मुसलमान ने गंगा जल क्या मतलब, ये क्यों रखा तूने, तो उसने कहा कि मैंने एक घटना देखी है, हमारे मित्र थे मुसलमान वो मर गए, मर गए तो वो राज में भर्ती, जैसे राज में सिपाही बन जाता है ना, वो जमदूत हम भर्ती हो गया, तो जमदूत आए दो तो मित्रता का कारण दर्शन दिया गया, हमारे को नहीं दिखते हैं, हम मन से आज दिखाने नहीं दिखेंगे, तो डरना नहीं, तो अरे मित्र हूँ मैं आया हूँ, मित्र मैं मिल तो ले कम से कम कई वर्ष हुए मरियाने, तो कैसे आए हो तुम, क्या अमुक आदमी को लेने वास्ते आया, उसको ले जाएंगे हम, कहते वो तो चलता फिरता है, वो बीमारी मत आएंगे तो उसका बीमार है ही नहीं, क्या तुम देखना तमाशा हम ले जाएंगे उसको। तो वो धोती लेकर गए, लोटा लेकर गंगा जी जा रहा था, कानपुर के पास गंगा जी चलती है, स्नान जा रहा था, तो वो देख रहा था कि दो जमदूत थे, तो एक ने क्या किया कि ये उसे शान एक गोधा, वो गंगा जी की रेणु का मशीन गा रही हूँ पैरों से करे सिंह से हूँ जिससे मैं करे और गर्ज ना करे, तो क्यों गंगा जी नीति उतर जाती है तो बड़ा बड़ा किनारा रह जाता है उसमें इसे सिंह करे, तो एक जमदूत जा करके छोटा सा अपन उस सिंह के ऊपर बैठ गया, उसको देखे पता नहीं क्यों उसको दिखे कि वो बैठा है हाथ में कुछ दिल्ली है बैठा है वहां, तो उधर से दूसरा वो था उसने यही वो किया जो वो चमक भागा, पागल वो आ रहा था लोटी धोता ले धोती लोटा ले करके स्नान करने के लिए, सामने जाते ही उनके ऐसे सींग मारा, तो लोगों ने देखा भाई सींग से चीर दिया ये, उसने देखा कि ऊपर बैठा है मरण हो जमदूत, उसने चीर दिया पेट पेट ऊपर तक मर गया भाई मर गया, बस अब उसे क्या देर लगे सब सही चीर दे दे मर गया। फिर आएगा भाई अब क्या करें, हम तो उसको लेने के लिए आए थे मन वो अब जब जाएगा नहीं, हम खाली जाएंगे, खाली क्यों जाओगे, के मरते समय गंगा जी के रेणु का पेट में चली गई इसके, अब ये हमारे जमदूत नहीं ले जा सकते, इस वजह खाली जा रहे हैं, तब से कहते मैंने ये शीशी अपने गले में बांध रखी, न जाने कब मर जाए और कहां मर जाए, तभी समझ जाना पड़े मुसलमान के ऊपर, तो गंगा जी ऐसी पवित्र चीज है तुम अपने रखो और घर में रोजाना सूते बड़े सबको सुबह शाम गांजो दे दो। पता नहीं कब मर जाए, बालिक मर जाए, जवान मर जाए, बूढ़ा मर जाए, बीमार मर जाए, सब्ज मर जाए, पता है नहीं। तो सुबह शाम प्रणाम दे दो गंगा जी का, जो पेट में रहे वो बड़े तो मुक्ति हो जाए। इस तरह से रोजाना अपने घर में रखो, बड़ों में नमस्कार करो, आदर करो और मन में प्रसन्नता रखो। लड़ाई मत करो आपस में, खटपट मत करो। खटपट हो जाए तो शाम के वक्त में नमस्कार करके मिटा दो, एक को तो माफी कर दे दो, माफी करो। इस तरह से आपसे करके लड़ाई मिटा दो तो कैसी आनंद की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। दिल में जाना तो पड़ेगा, तो पाप लेकर क्यों जाओ, अपने अच्छी गति ले जाए, भगवान को याद करते हुए जाए, रहे तो भगवान का भजन कर जाओ तो भगवान भजन बन जाए। अधिक जीवेंगे तो भजन का संग्रह हो जाएगा, जल्दी मरे तो अंत समय भगवान आ जाएगा याद। क्यों हर समय भगवान को याद करे तो हर समय में ही समय आता है, मौत और कोई अलग तो है नहीं। कि 24 घंटा से 25वां घंटा कोई हो मौत के लिए, वो तो है नहीं। 24 घंटा भगवान को याद करते रहे, फिर कोई जब धोखा खो नहीं, सदे सूखा खेत, खेत फदे सूख जात, फिर क्या है भाई, खेती निपजी अब सूख जात क्या है, कच्चे सूख जाए तो खाते में मेहनत तो पड़ी, हर पैदा कुछ नहीं हुई। तो शरीर के मर जाने से पहले अपने भगवान की प्राप्ति कर ले, भगवान का दर्शन कर ले तो निहाल हो जाए, फिर कोई बात नहीं, जीवे मरे तो परवाह नहीं। अगर बीच में मर गए तो नजर क्या दशा होगी, यंग यंग वापी स्मरण भाव हम तंते गले, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में शरीर छोड़ता है उसी उसी को प्राप्त हो जाता है। तो हर समय भगवान को याद करे तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। तस्मात सर्वेषु कालेषु माम, सब समय में तो मेरा स्मरण कर भगवान कहते हैं, क्योंकि पता नहीं कब से चला जाए। तो हर समय में भगवान को याद करते रहना और उत्साह पूर्वक काम करो, अपने मन में घबराहट नहीं लानी, उत्साह रखना, अपने तो काम करना है। यहाँ आए हैं बैठने के लिए नहीं, ताश सोबड़ खेल तमाशा बीड़ी सिगरेट आदि पीने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ यहाँ तो भजन करने के लिए आए हैं। खेत में जाओ, खेत में जाकर सो जाए, अरे घर ही रह रहा खेत में काम करो भाई, इधर शरीर हूँ काम तो क्षेत्र हूँ, ये खेत है, खेत में धंधा करना है, खटना है, सोना नहीं, आराम नहीं करना, आराम तो घर बैठे कर लेते, खेत में क्यों आयो, खेत में आयो तो काम धंधा करो। तो ये खेत है बस, नहीं उपजाऊ खेत है, ये थोड़ा बीज होता है बहुत उपजता है, बहुत पुण्य होता है, बहुत पाप होता है इसमें, एक जन्म में किए हुए पापों का फल 84 लाख जोड़ी भुगतने पर पूरा नहीं होता, संचित बाकी रह जाता है। अगर पुण्य करे तो कल्याण हो जाए एक जन्म के थोड़े समय में, ये उपजाऊ बहुत है, ये भूमि उपजाऊ खेत है, बहुत उपजता है इसमें ज्यादा। भैया बढ़िया भूमि हो तो कांटा वाला वृक्ष, बड़े बड़े कांटा वाला होगा, अनाज हो गए तो बढ़िया होगा, मतलब जो बीज वो बढ़िया होगा, इसमें पाप करो पाप भी बहुत बढ़िया होगा। तो इसमें डरते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, ऐसे सावधान रहो। तो सावधानी ही साधना है, हरदम सावधान रहना। भगवान ने कृपा करके ऐसा कानून बनाया है, पेट में मर जाए, जन्मता मर जाए, दिनों में, वर्षों में, महीने में मर जाए, 100 वर्ष मरना तो हरदम खुला ही है, जी के जितने मुफ्त में है। आप जितने भाई बहन बैठे हैं मेरे सामने, ऐसी बातें कि हमारे बूढ़े बड़े मर गए हमारे सामने, हमारे साथ खेलने वाले, हमारे साथ पढ़ने वाले प्राय मर गए सभी, और हमारे बाद में जल में भी छोले भी मर गए हमारे सामने। तो बड़े मर गए, समान मर गए, छोटे मर गए, तो आप तो मुफ्त में जी रहे हो, मौत तो चेहरों पर आएगी, रीत जिसमें जीना है तो मुफ्त में ही है, अनजान पड़े में कोई भगवान वल जाएगी काल भगवान कोई दूर जी गए, ये तो जान तो है ही। सब साफ साफ तो जाओ भाई भगवान का नाम का जप करे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान के नाम का जप करो और हृदय से कहते रहो हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, हे भगवान मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, ये मन से कहते रहो, भगवान की मदद मिलेगी, आपके भजन में भगवान की सहायता मिलेगी, हे नाथ भूलो नहीं, ऐसे हरदम भजन करते रहो, नाम जपते रहो, भूल जाओ आध घंटा हो राम राम राम राम, आध घड़ी हो गई भगवान को याद नहीं किया, अगर मर जाते तो क्या दशा होती, तो बार बार सावधान रहो, एकदम सावधान और भगवान की सेवा में लगो रहे। सच्ची बात तो ये है, और जाना तो पड़ेगा। ये तो यहाँ की रिवाज है, चिरकाल से रिवाज रही, जाना पड़ेगा भाई। और तो सब याद रहे, मौत याद नहीं है। दो बातों को भूल मत, नारायण एक मौत को, दूसरे श्री भगवान। मौत को बोल न बोलने से मत, जाना है अपने तो पता नहीं कब जाना पड़े, किस क्षण यहाँ से जाना पड़े, कुछ पता नहीं। छूटेगा फटेगा, बीमार का स्वस्थ का कोई भरोसा नहीं, कुछ भरोसा नहीं, पट जाना पड़ता है एकदम ही। तो पहले तैयारी है, फिर क्या बात है, कभी मन हम तो तैयार है। देखो आप किसी से पूछा थे मरने वाले तैयार हो, तो कोई तैयार नहीं। मरने वाले कौन तैयार है, तो तैयार तो करी नहीं, और मरना पड़ेगा। चाहे तो जीने के लिए कर दो, मरेंगे नहीं, का जीने मरने की तैयारी कर लो। तो तैयारी मरने की तो तैयारी नहीं, जीने का भरोसा नहीं, इससे बड़ी गफलत और क्या होती है बताओ। दो में एक काम कर लो भाई, कहा तो ऐसा कर लो कि मरेंगे नहीं, पक्के मरने हैं तो कोई बात नहीं। और ये हाथ की नहीं तो हरदम सावधान रहो, न जाने कब जाना हो जाए। सब संबंध अपना हिसाब सही कर रखो, कभी आवे ना तो उसको देख लो, खत्म आ सब सब सब तैयार, ऐसे तैयार रहो सब काम रात दिन में सब करके चलो। कहा चलो, यहाँ कोई काम है ही नहीं। स्टेशन बैठा है, मकान गोठ जूती कहीं लग दी, लोटा कहीं रख दिया, कपड़े कहीं सुखा दे, गीला गाड़ी आ गई, अब कपड़ा लाए वो लाओ, गाड़ी चल जाएगी, जल्दी करो। तो पहले गाड़ी मुसी बांध करके तैयार रहे, सब बांध करके चट पकड़ो, ऐसे तैयारी रखो हरदम। अभी मर जाए तो कोई बात नहीं, हमारा सब काम हुआ हुआ है। किसी से मिलना है ना लेना है, किसी देना है कुछ देना ना देना, मगन रहना, मौज मस्त में रहो। आ जाए जब चलो, नहीं तो बैठे काम करते हैं, सेवा करते हैं, पूछते हैं। ये बात है भाई, सच्चे हृदय से भगवान के नाम राम राम राम राम राम राम। कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा है, सेवा की महिमा कलयुग में ज्यादा है। हमारे तो समान बहुत बढ़िया है, अब चले भाई, हो गया समय।